ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Littorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 czerwca, jest 18. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Zatrzymanemu mężczyźnie zmieniono zarzut z porwania na zabójstwo. Doniesienia potwierdza pełnomocnik rodziny zamordowanej w Grecji Polki. Polska i państwa bałtyckie ostrzegały przed zagrożeniem ze strony Putina. Przypominał o tym na kongresie 590 były szef NATO. W Łazienkach Królewskich wręczono nagrody zwycięzcom plebiscytu na wydarzenie historyczne roku. Pełnomocnik rodziny zamordowanej w Grecji Anastazji potwierdza, że zatrzymanemu mężczyźnie zmieniono zarzut z porwania na zabójstwo. Jak mówi Jarosław Kowalewski, w sprawie musiały pojawić się nowe dowody, które przekonały śledczych o winie 32-letniego obywatela Bangladeszu. Cały czas nie znamy wyników drugiej sekcji zwłok 27-letniej Anastazji, którymi jednak mogą dysponować śledczy. Wiadomo też, że analizie poddano próbki DNA znalezione na ciele zamordowanej. Wydaje się, że ten zarzut powstał właśnie w oparciu o jakąś analizę kryminalistyczną na miejscu. Wydaje się, że ten materiał może pochodzić między innymi z sekcji zwłok. Ten zarzut zostanie w dniu jutrzejszym ogłoszony podejrzanemu, który zostanie się transportowany do sądu. 12 czerwca na greckiej wyspie Kos zaginęła 27-letnia Anastazja. Kobieta pracowała tam w jednym z hoteli. Po kilku dniach znaleziono jej ciało. Grecka policja aresztowała w tej sprawie 32-letniego mężczyznę z Bangladeszu. Śledztwo wykazało, że był on ostatnią osobą, z którą Polka spotkała się zanim zaginęła. Przez dekady Polska i państwa bałtyckie ostrzegały przed zagrożeniem ze strony Putina. Tak Anders Fogh Rasmussen mówił dzisiaj w Warszawie. Były wieloletni sekretarz generalny NATO, uczestniczył w 8. kongresie 590 pod hasłem Przestrzeń Wolności. Były szef NATO powiedział, że przypomniał sobie ostrzeżenie Lecha Kaczyńskiego dotyczące rosyjskiej agresji. Chciałbym, żeby wówczas jego uwagi zostały potraktowane poważniej, przyznał Rasmussen i zaznaczył, że 15 lat temu Ukraina i Gruzja trafiły do poczekalni NATO. Szczyt NATO w Wilnie w przyszłym miesiącu powinien przesunąć Ukrainę z poczekalni na drogę do członkostwa. W debacie uczestniczył też prezydencki minister Marcin Przydacz, który podkreślił konieczność na szczycie w Wilnie wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Będziemy starali się zabiegać o to, aby ta obecność, jeśli nie w zakresie personelu, to w zakresie sprzętu, była wzmacniana ciągle w perspektywie następnych kilku lat. Minister podkreślił, że na lipcowym szczycie Polska powinna wymóc na innych sojusznikach zwiększenie wydatków na obronność do polskiego poziomu 2%. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Premier Indii Narendra Modi składa dzisiaj oficjalną wizytę w Białym Domu. Podczas spotkań w gabinecie owalnym z prezydentem Joe Bidenem i towarzyszących wizycie uroczystości, przywódcy Stanów Zjednoczonych i Indii mają rozmawiać o zacieśnianiu sojuszu pomiędzy oboma krajami, który ma być przeciwwagą dla rosnących wpływów Chin w regionie. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Premier Modi przybył do Waszyngtonu w środę po południu. Zamieszkał w Blair House, czyli oficjalnej rezydencji gości prezydenta USA. Wieczorem zjadł prywatną kolację z Joe Bidenem i jego żoną Jill. Dziś odbyła się oficjalna ceremonia powitania premiera Indii. W wywiadzie dla Polskiego Radia rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby powiedział, że Joe Biden i Narendra Modi będą rozmawiać o zacieśnieniu współpracy we wszystkich dziedzinach. To będzie kluczowe partnerstwo co najmniej na następne 10-15 lat. Kirby powstrzymał się od krytyki Indii za neutralną pozycję wobec wojny na Ukrainie. Po rozmowach dwustronnych Joe Biden i Narendra Modi wystąpią na wspólnej konferencji prasowej. Wieczorem amerykańska para prezydencka wyda oficjalną kolację państwową dla 400 osób na cześć Indii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Łazienkach Królewskich w Warszawie wręczono nagrody w 16. plebiscycie Wydarzenie Historyczne roku 2022. W kategorii Wydarzenie zwyciężyło otwarcie Muzeum Domu Rodziny Pileckich. W kategorii Wystawa nagrodę otrzymała ekspozycja Nowy Skarbiec Koronny, zorganizowana przez Zamek Królewski na Wawelu, a w kategorii Edukacja internauci wybrali grę szyfrów, stworzoną przez Instytut Pamięci Narodowej. Kustosz na Zamku Królewskim na Wawelu, Dariusz Nowacki, odbierając nagrodę za wystawę Nowy Skarbiec Koronny, podkreślał, że jest to wyjątkowo cenne wyróżnienie. Tym bardziej się cieszymy na Wawelu, że ten werdykt jest werdyktem tych, którzy obejrzeli skarbiec, zachwycili się, albo też była dla nich to chwila do wzruszeń, do myślenia, do refleksji, dlatego że my, opowiadając tę historię o dziejach Polski, pokazujemy bardzo dużo pięknych przedmiotów. W

programie trzecim Golden Life, a już teraz 10 minut po godzinie 18. Bartłomiej Graczak i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Kłaniam się Państwu nisko. Dziś z nami generał Roman Polko, były dowódca jednostki GROM. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną ocenia, że ta kontrofensywa ukraińska, jej tempo, dość powolne, jak oceniają eksperci, to może być element strategii. Aczkolwiek sam prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenia, że postępy są wolniejsze niż oczekiwano. Jak pan ocenia te postępy? Tak szczerze mówiąc, myślę, że to takie życzeniowe myślenie. Krótko mówiąc, można by tak samo powiedzieć o Bachmucie i działaniu przez blisko rok czasu Rosjan, którzy zdobywali ten Bachmut, że to jakiś element strategii. Widać wyraźnie, że idzie ciężko, że ta wojna bardziej przypomina pierwszą wojnę światową, jest wojną pozycyjną, a Ukraina nie wygenerowała jeszcze zdolności albo nie podjęła jeszcze działań ofensywnych, tylko testuje, które kierunki, na których obszarach lepiej będzie zaatakować. No ponieważ tak naprawdę nie widać kontrofensywy. Ofensywa to jest działania operacyjne na większą skalę przy zaangażowaniu kilkunastu brygad i wtedy można mówić o jakichś szerokich działaniach strategicznych mających na celu odbycie okupowanych terytoriów. A tutaj mamy takie boje taktyczne z niewielkimi zdobyczami, czy też testowanie walką poszczególnych obszarów działania. Działania gdzieś dywersyjne na zapleczu, czy elementy logistyki, składy amunicji, ja bym tego nie nazywał ofensywą. Elementy logistyki pan mówi. Na przykład ukraińska armia ostrzelała most Czonkarski, łączący okupowaną część obwodu chersońskiego z kontrolowanym przez Rosjan Krymem, a przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego zapowiada, że ciąg dalszy nastąpi. Czyli to będą takie powolne, można powiedzieć, ślamazarne etapy. No mam nadzieję, że to nie będą powolne, ślamazarne etapy, bo to nie doprowadzi do żadnego sukcesu. Myślę, że wczoraj rozmawiałem z generałem Szirefem, autorem książki 2017 Wojna z Rosją, podczas kongresu 590. No i zgodziliśmy się wspólnie, że w najbliższych miesiącach ta kontrofensywa powinna rozpocząć się, jeżeli Ukraina w ciągu 2-3 lat chce wyzwolić swoje terytoria. To, co w tej chwili obserwujemy, to są potyczki na małą skalę, to ma wymiar taktyczny, to trudno mówić o pojedynczym czołgu, pojedynczym moście i budować wokół tego filozofię, która wskazywałaby na to, że zbliża się już ten końcowy, decydujący moment wojny. Nie, tego decydującego momentu wojny jeszcze nie ma. Ukraina niestety wciąż pewnie generuje zdolności bojowe, bo to, co jest kluczowe, że ta inicjatywa, jak już będzie przejęta, to ona musi być kontynuowana. Ukraina nie może pójść tropem Rosji i ślamazarnie czołgać się miesiącami gdzieś w jednym zaułku, który z bólem szukamy na mapie, bo trudno go znaleźć, co to za wioska. A tu chodzi o to, że Ukraina nie ma sprzętu, nie ma ludzi, nie ma wyposażenia. Jakie są przyczyny? Deficyty Ukrainy są widoczne przede wszystkim dla Rosjan. To jest deficyt wiążący się z brakiem zasięgu artylerii na te większe głębokości, około 300, 400, a nawet więcej kilometrów, gdzie Rosja bezkarnie atakuje rakietowo Ukrainę, i z brakiem lotnictwa. Lotnictwo służy do izolacji obszaru prowadzenia działań. Wojska lądowe pod osłoną sił powietrznych w działaniach połączonych mają dużo większe zdolności bojowe i mogłyby tą ofensywę rozwijać. Brygady pancerne, nawet świetnie uzbrojone, czołgi, artyleria bez osłony powietrznej są narażone na ciężkie straty, na uderzenia właśnie Rosji, która w tym powietrzu niestety wciąż dominuje. Czy dostrzega pan działania po stronie państw Zachodu, po stronie NATO, które mogłyby w jakiś sposób przechylić szale zwycięstwa na rzecz Ukrainy, rzecz jasna? Dostrzegam po stronie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, tych krajów, które naprawdę pomagają Ukrainie wszystkim tym, co mogą. A z drugiej strony widzę też niektóre kraje Sojuszu NATO, Unii Europejskiej, które jakby obawiały się tego, że ta szala wyraźnie przechyli się na korzyść Ukrainy, że Ukraina zwycięży tą wojnę i że Rosja tą wojnę przegra. Otóż w tej chwili ta wojna wyniszcza obydwa narody. Bardziej oczywiście Ukrainę, ale także ginie tam dziesiątki, setki tysięcy Rosjan. I jeżeli chcemy doprowadzić do tego, żeby wreszcie zapanował pokój, no to trzeba już nie metodą kropelkową, ale naprawdę pomóc Ukrainie i skończyć tę dyskusję o tym, czy będziemy dawać samoloty, czy nie będziemy dawać, skończyć z taką sytuacją, że na szczycie państw członkowskich sojuszu NATO dyskutuje się o tym, czy przekażemy 10 czy 20 czołgów. Tych czołgów potrzebnych jest kilkaset, potrzebne jest lotnictwo, potrzebna jest artyleria dalekiego zasięgu i stabilne źródła zasilania w te zasoby, amunicji chociażby, które są potrzebne do prowadzenia działań. Ukrainie to trzeba zapewnić, w przeciwnym wypadku ta wojna będzie się ślimaczyć latami ze stratą tak naprawdę dla wszystkich, także dla Europy. I ostatnia kwestia, bo przed nami szczyt NATO w Wilnie. Cały czas trwają rozmowy. Wczoraj minister Rau rozmawiał ze swoim estońskim odpowiednikiem. Szef BBN-u rozmawiał z sekretarzem obrony Ukrainy. Cały czas te rozmowy trwają. Jakie są oczekiwania wobec tego szczytu? No przede wszystkim nie można powtórzyć błędu z 2008 roku, gdzie Ukrainę i Gruzję stawiono do takiej poczekalni. I to skutkowało właśnie tym, że w 2014, później dwa lata temu właściwie ta wojna się rozpętała. Otóż przede wszystkim konkrety co do członkostwa Ukrainy w sojuszu NATO. Ukraina nawet jak wyprze agresora ze własnego terytorium, to bez członkostwa w sojuszu NATO i gwarancji bezpieczeństwa, bez członkostwa w Unii Europejskiej, no będzie skazana na to, że kolejne pokolenia Rosjan będą swoje imperialne zapędy przeciwko Ukrainie realizowały. Trzymamy kciuki rzecz jasna za powodzenie ukraińskiej kontrofensywy, ale na razie toczy się ona powoli. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Dziękuję. Komentował generał Roman Polko. A pytania naszemu gościowi zadawał Bartłomiej Graczak. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 17 minut po 18. My dear, the stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. 'Cause though the truth may. Tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry on. You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait. Screams are. body safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore. Of Monsters and Men. W audycji popołudniowej, przypomnę, to w najbliższą niedzielę Trójka na Truska w Kobraniu, Złota Góra, Brodnica Górna. Będziemy tam i wiemy, że państwo również, przypomnę, największa impreza plenerowa na Kaszubach, odbywająca się corocznie od niemalże 50 lat u podnóża malowniczej Złotej Góry, położonej nad jeziorem Brodno Wielkie. Nazwa, także przebieg imprezy, nierozerwalnie związane z tradycją truskawkowych dożynek, które w zagłębiu truskawkowym, jak nazywa się Szwajcarię Kaszubską, odbywa się od pół wieku. Zresztą na Pojezierzu Kaszubskim występują rozległe pola truskawkowe, z których słynie cały region. W związku z tym dziś w audycji popołudniowej pytamy o państwa ulubiony owoc, ale ten ulubiony owoc do zbierania. Moim ulubionym owocem do zbierania jest dereń. To jest owoc, który należy zebrać we wrześniu i to uchwycić punkt po prostu. Dlatego jest to takie ciekawe. On ma takie długie jagody, w środku jedną presję, muszą być ciemno-czerwone, takie purpurowe. Trzeba właśnie ten punkt uchwycić. Robi się to tak, że podchodzi się z płachtą, może być wojskowa, na przykład pod taki krzak derenia i delikatnie się go otrząsa. On spada wtedy i jak troszeczkę jest tak się rozgniata, to znaczy, że jest dobry. Bardzo łatwe zbiory, tak jak pan mówi. To rzeczywiście jesienią, a późną jesienią, później z takiego derenia. A właśnie, palce lizać. Taka marmelada albo dżemisko. 22 minuty po godzinie 18. Gdyby państwo chcieli coś dodać, zapraszamy. 2 dwójki i 7 trójek. Żadnego końca świata dziś nie będzie, bo w Tokio jest już jutro. Wciąż waham się, wciąż chcę cię mieć, chcę pewność absolutną. Gdy zechcesz iść, to nie patrz w dal, zrób jeden krok do przodu. Świat jest pełen wad, jest pełen gniewu. Nie będę myśleć dziś i na jutro, pozostawię. Ty jesteś moją muzą, moją ciszą, moją. Nie będę myśleć dziś. Moją jutrznią. Chcesz cofnij się o jeden dzień na East Village, nadal wczoraj. Wciąż wierzę, że nie zdarzy się, nie zdarzy nam się nic złego. Ucieknij ciosą to w przód, to w tył, jakbyś była wiatrem. Nie zasnę dziś przez całą noc, demonom będę grał kołysankę. Nie będę myśleć dziś i na jutro, pozostawię. Ty jesteś moją muzą, moją ciszą, moją. Nie będę myśleć dziś i na jutro, pozostawię. Drżą, podnoszę miecz. Pewność jest dla tych, co myślą mnie. Nie będę myśleć dziś i na jutro, pozostawię.

oddano próbki DNA znalezione na ciele zamordowanej. Senat będzie dzisiaj głosował nad ustawą o ustanowieniu 14. emerytury jako świadczenia stałego. Opozycja, która ma większość w Izbie, zamierza wprowadzić poprawki. Jeśli tak się stanie, to ustawa wróci do Sejmu. Rzecznik PiS Rafał Bochenek mówił, że posłowie partii na pewno pochylą się nad ewentualnymi poprawkami. Jego zdaniem ustawa powinna zostać jednak uchwalona w kształcie zaproponowanym przez Sejm. Podkreślił, że rozwiązania, które proponuje PiS, są przeliczone i możliwe do zrealizowania. Służby kilku krajów kontynuują poszukiwania podwodnego statku Tytan na Atlantyku, mimo że według szacunków w jednostce mógł skończyć się tlen. Nadal nie wiadomo, gdzie znajduje się statek. Od dzisiaj do poszukiwań wykorzystywane są też dwa zdalnie sterowane pojazdy podwodne, które mogą zanurzyć się nawet na głębokość ponad 5 kilometrów. Na obszar poszukiwań przypłynął też okręt kanadyjskiej marynarki wojennej. W poszukiwaniach biorą udział także morskie samoloty rozpoznawcze. To był serwis Trójki. Jutro słonecznie, upalnie, ale też będzie się chmurzyć i przelotnie padać na południu, możliwe burze z gradem, najwięcej opadów we wschodniej połowie kraju, także lokalnie na południu i na południowym wschodzie. Wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz, porywisty. Jutro od 18-19 stopni na wybrzeżu i Pomorzu, w centrum 28-30 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. To już w najbliższą niedzielę. Trójka na Truska w Kobraniu, a my dziś pytamy o Państwa ulubiony owoc do zbierania. Ja lubię zbierać owoce pracy pszczół. Miodobranie to jest coś pięknego. Thank you. zapomniało się o owocach leśnych. W czerwcu były piękne zbiory poziomek, ale ja uwielbiałem po prostu iść do lasu i tak nie na wynos, tylko w celach konsumpcyjnych. Państwo podkreślają to zresztą w mailach, w telefonach, podglądając skrzynkę także SMS-ową, że właśnie nie na wynos to są te najlepsze zbiory. Na miejscu właśnie. Chwalimy to i bardzo dziękujemy za ten sygnał. Peter Gabriel z listy przebojów trójki to spadek z trzeciego na czwarte w ostatnim notowaniu listy przebojów trójki. Panopticon w specjalnej wersji już teraz w programie trzecim w audycji popołudniowej, a za moment ekonomiczne podsumowanie dnia. Small cloud takes Panopticon. Z listy przebojów trójki to spadek z trzeciego na czwarte. Jak będzie w kolejnym wydaniu listy, tego dowiemy się jutro po 19:00, no ale warto wcześniej zagłosować. Przypomnę, do jutra, do południa. No a teraz za 19 minut 19:00. A zatem... Podsumowanie dnia. I ponownie Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Aż połowa Polaków jest zainteresowana możliwością wypłaty gotówki podczas płatności kartą za zakupy w punkcie handlowym. Z badań Fundacji Polska Bezgotówkowa wynika, że to najbardziej pożądana dodatkowa usługa realizowana przez terminal płatniczy. Konsumenci są także otwarci na inne usługi, jakie oferują nowoczesne terminale, takie jak odbiór przesyłek, doładowanie telefonów czy zostawianie napiwków kartą. LOT podjął decyzję o otwarciu regularnego połączenia z Warszawy do Taszkentu. Stolica Uzbekistanu to drugi kierunek w Azji Centralnej w ofercie przewoźnika. Pierwszy to Astana w Kazachstanie. Na warszawskiej giełdzie WIG20 stracił dziś, ale tylko 0,03%. Dolar kosztuje 4,04 zł, euro 4,42, frank szwajcarski 4,50, a funt brytyjski 5,15 zł. Podsumowanie dnia. A teraz naszym gościem jest Grzegorz Oszast, wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. W Warszawie odbył się kongres 590. Jego uczestnicy debatowali m.in. o sile polskiej marki eksportowej i o nowych kierunkach ekspansji. Polskie firmy, to trzeba powiedzieć, całkiem nieźle radzą sobie na tym światowym rynku, ale jest jeszcze grupa, która potrzebowałaby wsparcia i tutaj z pomocą przychodzi właśnie PAIH, oferując kolejne ułatwienie dla przedsiębiorców i mam tu na myśli Polskie Biura Handlowe. Co to za projekt, panie prezesie? PAIH to jest taka organizacja, która wspiera napływ kapitału do Polski, czyli my importujemy kapitał, ten ostatni wielka inwestycja Intela w Polsce to również sukces PAIH-u, ale drugą nogą, na której stoimy, to pomagamy polskim przedsiębiorcom eksportować produkty i usługi. I w tej chwili PAIH ma jak gdyby tylko jeden punkt, w którym się komunikujemy z tymi przedsiębiorcami. Chcielibyśmy do nich dotrzeć tam, gdzie oni są. Czyli lokalnie. Dokładnie tak. Czyli jako instytucja postanowiliśmy stworzyć w ciągu najbliższych 12 miesięcy 12 biur, z czego 3 już właśnie teraz otwieramy w Katowicach, Krakowie i w Katowicach, Opolu i Wrocławiu, a następne będziemy otwierać w miarę w pobliżu naszych specjalnych stref ekonomicznych, bo chcielibyśmy, żeby strefy PAIH, PARP, te wszystkie instytucje, które wspierają przedsiębiorców, były takim miejscem, w którym następuje wymiana informacji i w którym pomagamy wszyscy tym polskim przedsiębiorcom. PARP na początku ich działalności, a PAIH, kiedy ci przedsiębiorcy chcą już eksportować, wychodzić na inne rynki. Po to właśnie jesteśmy. Ja wiem, że to też jest taki specjalny projekt przeznaczony dla małych i średnich firm, bo te większe, wiadomo, zawsze sobie szybciej i łatwiej poradzą. Dokładnie tak. Mamy wiele polskich marek, może już nie będę ich wymieniał tutaj, ale takich, które się naprawdę liczą w świecie i to można znaleźć, które przetarły szlaki eksportowe już jakiś czas temu. Te firmy już się dopracowały specjalistów do spraw eksportu, departamentów do spraw eksportu i one to robią znakomicie. Już teraz mogą się tylko dzielić swoją wiedzą, jeśli mają taką potrzebę, to chętnie jak najbardziej też wysłuchamy, ale te wielkie korporacje dają sobie radę. Duże firmy dają sobie radę, ale mali przedsiębiorcy, średni przedsiębiorcy, dla których ten rynek polski już jest troszkę za ciasny, jeszcze nie pokonali tej bariery mentalnej, żeby wyjść na te rynki zagraniczne. I po to właśnie jest PAIH, żeby przygotować tych przedsiębiorców, żeby zdiagnozować im, jeśli nie mają tej diagnozy, który rynek byłby dla nich taki najlepszy, gdzie mogliby się rozwijać, a jeśli mają gotowe pomysły, to my im umożliwiamy dotarcie do tego rynku, bo mamy swoje biura, no może nie na całym świecie, ale generalnie na całym świecie, ale nie w każdym kraju, bo tych biur mamy tam no grubo ponad 50, a będziemy jeszcze się rozbudowywać i my jesteśmy na miejscu, więc mamy tą taką wiedzę lokalną, mamy kontakty lokalne, więc możemy za rękę poprowadzić tych przedsiębiorców. A ponieważ jesteśmy agencją rządową, to wszystko dzieje się w formie nieodpłatnej, więc zachęcamy do kontaktu z nami, bo to jest w interesie przede wszystkim przedsiębiorców. My mamy umożliwiać i pomagać, a przedsiębiorcy mają się rozwijać. No i żebyśmy wszyscy byli z nich dumni po prostu. A wierzy pan w potencjał tutaj tych naszych właśnie przedsiębiorców? Ogromny potencjał. Jest ogromny potencjał. Pani redaktor, szanowni państwo, powinniśmy tak troszkę korzystać z takich wzorców, które widzimy na świecie. Te kraje, które postawiły na eksport, one się bardzo mocno i szybko rozwijają. I wydaje się, że z jednej strony ten import kapitału, czyli to, co przypływa do Polski, przypływa nie tylko kapitał, ale przypływa też know-how, a my mamy też bardzo mocne firmy, gdzie możemy się podzielić naszym know-how, gdzie możemy zainwestować, bo już nas na to stać, gdzie mamy bardzo dobrej jakości produkty polskie i usługi. Jesteśmy bardzo doceniani przez przedsiębiorców i w innych krajach i to na każdym kontynencie. Jesteśmy poszukiwanym krajem i poszukiwanymi produktami, którymi powinniśmy docierać w te miejsca, gdzie tak naprawdę może nie czekają na nas, bo trzeba się przebić tak naprawdę. Trzeba przygotować. Pokazać się tak, też pokazać się, bo dokładnie nikt tak. O nas nie wie, prawda? I my to umożliwiamy, ponieważ organizujemy targi, na które zapraszamy firmy, którym pomagamy jak gdyby nawiązywać te kontakty. A czasami nawet bez targów robimy jakieś sympozja, konferencje. Wiemy, konferencje misje gospodarcze i tak, taki kongres 590, czy wizja rozwoju, czy inne kongresy, których w Polsce jest dużo, to są takie miejsca wymiany informacji, gdzie zachęcamy. Jako PAIH rzeczywiście często uczestniczymy w tego typu wydarzeniach, żeby dać się poznać. Bo PAIH nie jest taką marką, która by była bardzo rozpoznawalna. A jesteśmy przedsiębiorstwem, które absolutnie służy do tego, żeby polscy przedsiębiorcy wychodzili na te rynki zagraniczne. Bo ten rynek polski jest wielkim rynkiem, bogatym rynkiem, bardzo ciekawym, ale niektórzy już dobili do końca jego możliwości. I w naturalny sposób powinni już gdzieś rozwijać się poza Polską również. Czyli zachęcamy do tego, żeby nasze firmy korzystały i z tych zagranicznych biur PAIH-u, i z tych również polskich. Przypomnijmy, 12. Tak. Pierwsze już są otwierane. Wrocław, Opole i Katowice, a później wkrótce północ. Kraków i inne miasta. Także tutaj w całej Polsce będzie równomiernie ta nasza sieć rozprowadzona. Grzegorz Oszast, wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Kłaniam się państwu. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiała Sylwia Zadrożna, a było to podsumowanie dnia. To Trójka za 11 minut 19. Powietrze lekko drgało tak, dzień gorącego lata. Nie wiem jak wpadłem na twój ślad, dzień gorącego lata. I wtedy to poznałem cię, dzień gorącego lata. Wiedziałem, że przygarniesz mnie, dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Był festyn spadających gwiazd, dzień gorącego. Był zatrzymany dziwnie czas, dzień gorącego lata. I ogień był i pierwsze łzy, dzień gorącego lata. Zdjęłaś dla mnie tylko ty, dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Powietrze pachnie takim samym nonsensem jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. Znalazłem płomień wokół nas, dzień gorącego lata. Znalazłem nas na szlaku gwiazd, dzień gorącego lata. Może to ty mi dałaś znak, dzień gorącego lata. A może dałem ci to ja, dzień gorącego lata. Pachnie takim samym nonsensem jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. wszystko drgało tak. Dzień gorącego lata. Nie wiem jak wpadłem na twój szlak. Dzień gorącego lata. I wtedy co poznałem cię. Dzień gorącego lata. Wiedziałem, że przygarniesz mnie. Dzień gorącego lata. Że pachnie takim samym nonsensem jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Przypomnę państwu, że już w najbliższą niedzielę na początku wakacji Trójka na Truskawkobraniu, Złota Góra, Brodnica Góra. Będziemy tam i z państwa informacji, które otrzymujemy dziś, państwo również tam będą. Będzie nam bardzo miło, a dziś w audycji popołudniowej pytamy o ulubione owoce do zbierania. Porzeczki. Bym lubiła zrywać czarne. Można usiąść, można cały dzień nad krzakiem się wygustować. Bardzo zdrowe są, bo polecam wszystkim. Tak, jak Aronia, zdrowe. O tym kiedyś mówiliśmy, tak, tak. To przy takim krzaku porzeczki to medytować właśnie. Państwu także przypominają się różnego rodzaju historie. Te sprzed lat także. Za moich czasów najlepsze owoce miał ksiądz proboszcz. Orzechy i winogrona. A w niedzielę na szumie później grzmiał z ambony, ale były najlepsze w całej okolicy. Do tego jeszcze pan Marcin napisał, że maszynki do zbierania wiśni to nie mam, ale do drylowania, a i owszem, no to tak jak z dereniem przypomniało się i do kompletu jeszcze rzecz jasna i to miodobranie, o którym mówiliśmy. No piękne przetwory nam dziś w audycji popołudniowej wychodzą. Za 7 minut 19.